درنو او سلامونم مون سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مون سره په هر وخت کې میراویږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې فارین ایم مدینا او مولانا اسلام الدین د دینا داوا کو ټیپ د کیسټو وایس کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور دکور نمبر نمبر دے 27 27. قدیم نے رابطہ ہر کا ہر وقت ہونے سے اور شیخ صاحب سے پورے نوٹیفکیشن مدار سے دری دکان نمبر میرا ویدے کی قبل دے کبھی نامہ بنا کر نہ درنو و سلام علام مون سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مون سره په هر وخت کې میلاویږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل دریو یا پس سورۃ ابراهیم مخکې د سورۃ المؤمنون نه قبل الهجرت نازل شو سورت تے یہ سورت طه سر ربط سو طریقو بانی سورت طه کی ابتلا ازمیختوں سخت تھی جو سورت الانبیاء کی نتیجہ ذکر کرے گا کہ سخت نتیجہ سرا ہوا تلا الاکرام دنیا کی سختی پخو امراضی پہ بد امراضی تو بدو کی سختی راضی نو آغد آغود پر عذاب شرمول از زلیل کول لی پا آخرت کی خدا دانو پا دنیا کی مشرمول دنیا کی مزلیل کلو اپا نیک بانی کی راضی دا دنیک دا پار اکرام دنیک دا پار تزکیہ رفع درجات او ترقیدہ پریشانی سخت پا ایوب علیہ السلام ہوا دا آغا پا قوم کن پا خلکمانی سختی رات لی دا ایوب علیہ السلام هغه د ترقی وه د کامیابۍ درجو د چټولو وه او د نورو هغه د هغو دپاره د دنیا هم شرم و د آخري هم نو نتیجه یې ذکر کړله ان مع العسر یسرا سختي راځي خو د ایماندار د سختې سره راته راځي د دنیا د آخر دواړو نو د دویم صورت کې اکرام المستجیبین ذکر کړه په سختو کې هغو کامیابو روسو شوي نه دي سورت طه کی دین طه کی ذکر د موسی او د هارون او د آدم علیهم السلام نو په سورت الانبیاء کی د اتلس پیغمبرانو نور ذکر وکړو مخکې د درې پیغمبرانو ذکر وکړو دلته کې اتلس سره نور ذکر کړو درن سورت طه کی تاسو له صفا عبدنی عبادت زمانو کا نو سورت الانبیاء کی حالت د انبیاء بیان کړو کانو لنا عابدین دا خبر موسیٰ تنو یوازی علیہ السلام انبیاء طول کانو لنا عابدین زما عبادت کیوں ما تا متعجی کیوں کیوں صلو رم سورت طواحا کیوں ما انزلنا علیک القرآن لتشقا دامی تالا سڑکی دولا ندر آلے گلے مشقت لہو تکلیف نمی دلے ندر آلے گلے سورت الانبیاء کی زیادہ کندسو دو پارا دے التغویلی تذکرت اللی من یخشا نسیت تے دلت داغین جاتا کلا فیه ذکرکم لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم دا کتاب میں درول گتالا نیوازی ستارتول امت لپدی کی عزت تے دنیا و داخل عزت تے بکی دل میں دلیل لی تشخار میں در لے گرے پینزم فاہا کیو فصبر علا ما یقولون بجرہ دی بہوی کنا سورۃ الانبیاء کی دزین زیادت اکرات تیر پیغمبران سرم دا حالات شید لقد استهزی ابی رسول من قبل یو تل اختمایت شپگم طاها کی اولی اللہ لا یاتینا بی آیت من ربی موجزہ لینا سرگندی سورۃ الانبیاء کی وی ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث اللہ استمعو اللہ استمعو وهم یلگون اولی دلیل در نراغ قرآن دلیل در روان دے خلق کی اوری لیکن پا غفلت ہی اوری سوچو تو نو کچھ دین بلوی دلی نشتے دے پیغمبر دے پیغمبری بلوی دلی دے دین نشتے وم سورة طواحا کی اولم تاتهم بینت ما فی الصحف الاولى دا مخکنو تاریخ کی بھی بیان کرے دے پا قرآن کی او پیغمبر دا چان از دکڑین دے دا دلیل دے سورة الانبیاء کی دا غین از جات اکرہ وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى وَحَرُونَ الْفُرْخَانِ وَزِيَال ذِكْرًا وَزِيَال لِلْمُتَّقِينَ اغولن دا سرنا ورکڑوا لکتا سر چمی کتاب درکو او پاگے کی ذکر اغولن دا سر کرو او دائم ذکر کرو القیتو علیکم محبتا منی سورة طواحا کی اتم نمبر طواحا کی القیتو علیکم محبتا منی فتابانی منا چولوا سورة الانبیاء کی در رسول علیہ السلام مقام ذکر کرو ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تم طول مخلوق و رحمت لے گلے مینا سکیلا طول مخلوق لے رحمت کرے دا موسیٰ علیہ السلام نے درجہ مقام الوچت کو نہم طواحا کی لا الہ الا انا سورة الانبیاء کی انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد دا سنت دام ذکر کما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہو لا الہ الا انا انبیاء کی داغی نے جاتا کر ٹول پیغمبران تم دا گواہی کرے گا لسم طواحا کی اقم الصلاۃ لذکر سورۃ الانبیاء کی ذکر کر ٹول پیغمبران تم دا ویل او حینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و کانوا لنا خاشعین یو لسم طواحا کی ان ساعۃ آتیۃ نو دو صورت انبیاء شروع دی مسئلے نے اکڑا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سات پا سات قیامت نہیں دیکھی گی دولس طواحا کی ان تجہر بالقول فانه یعلم السر و اخفا نو صورت المؤمنون کی انبیاء کی ہوئی دو پیغمبر و انام دادا ربی یعلم القول فی السماء مسئلہ دے علم غیب دل تم ذکر کرلا گیار لس طواحا کی ولو لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا سورة الانبیاء کی اندغا مسئلہ ذکر کہے لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون سور لسم دمخکنی سورت ختم شو پینزار بانی اویدا ذکر کری کل متربص فتربصو فستعلمون من اصحاب الصراط السبیلی ومن اهتدا تخویف والتا نو دی صورت کی راغی منزل ذکر کو اگر ستعلمون تشه دی الشقی والصغید التا و اتفاده دی که بختور توک دی و بعد بخت توک دی خوز خطاز دان تا بختور وی ضرور کنا و دی پتا برستو لگی دی وجو باندی اگر سرمون دا رستو وجو چی می ذکر کا بقائی نظم الدرس پگم کی درش پہ تم مقبانی ذکر کرے گا وہ ختمت الاولا بینظارہم بیانہم سیعلمون الشقی والسعید وکان هذا العلم تارتا فی الدنیا بکشف الحجاب بل ایمان وطارتا بمعاینت ظہور الدین وطارتا بإخلال العذاب بإزحاق الروح بقتل وغیری وطارتا ببعث یوم الدین انتجت هذه بأجل ذالک اجل ذالک وهو يوم الذي يتم فيه كشف الغطاء مال تکیم ذکر اور تم قیامت تک کی راو کرا دیو جس طرح اگے طرح مناسبت اور ربط تھے مقصد دی صورت پرے اکرام المستجیبین بعد الابتلاء انذار المشرکین چکم مخالف دی داغو انذار بیا ذکر کی چکم موافق دی سخت پراغلی داغو اکرام و قدردانی و عزت ذکر کی دا خبر صورت کے پسو عنوان والی ذکر کئی اول پنزل سایتنا دی پنزل سایتن کی سو خبر بانی زواجر رسنی ذکر کئی اول اقترب للناس حسابهم لاهیت قلوب مسر النجوا زورن انکار دا آخرت و اعراض مخلولتنا دا آخرت تیرے ذکر کئی دا دین دل باندی مویاتی من ذکر من رب موجسن زورن پہ انکار دا قرآن اپ اعراض دا قرآن نا مخڑ والتنا کیا ذکر کری دے درم دل باندی اصر النجو اللذین ظلمو علی هذا اللہ بشر منکم زورن پہ انکار دا پیغمبر بانے سرورم دل قال ربی عالم القول زورون پہ انکار دا صفات و اولیاء دا اللہ رب العالمین عالم الغیب بلوم چوک منی اور بیا ما من القول من قریت شپکم آیت کی دا دنیا دا عذاب نیرون یرول لی ما صلنا من قبل کے اللہ رجالن طولنم یو پروگرام برکڑو ثم صدقنا ام الوعد کی بیت تخویف دی اگو سر موادر اس کی اکڑی وا اگا عادہ داوا کی دشمن بے تباہ کم دشمنان میں تباہ کرو دشمنان اللہ رب العالمین تباہ کرو دایت تین لسم پوری دا تمہید و مسائل پر کی ذکر ہوں دایت پارا سم ندویم سبق وما خلقنا السماع والارض وما بینهما لاعبین دلیل او داغی صلی اللہ عربنا نتخذ اللہ عن رد شرک بل نقضه بالحق على الباطل طریقہ دعوت اللہ ولہو من فی السماوات بیا دلیل نیدی اور دلیل تمانو لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا دایت تلیشتم پوری دایت پنجشتم ندرم سبق وما ارسلنا من قبلک من رسول اجمعی مسئلہ دا انبیاء دا دا لا الہ الا اللہ دا دا طول پیغمبران شریک مسئلہ دا آیت وہ درش کی لائز وہ اشتن کی لائز بکونو بالقول اسمت دا فرشتو مقام و درجہ دا فرشتو اور نفی دا شفاعت دا کم چا مخلوقی گنی مخلوقی ثابتی بیا دلیلی نجی ولم یر اللذین کفوراً نسماوات والارض کانتا رتقاً او بیا هو اللذی خلق اللیل والنہار طول دلیلی ذکر کری دی دا مسئلہ دو دی تو گدو باندے ادنیکان خلقو اداغو دو پار خوشحالیم ذکر کئی دایت والعوت الاختم پورے دایت الاختم نال ادلت النقلیہ سرورم سبق الادلت النقلیہ ولقد آتینا موسی الكتاب دا انبیاء تذکرہ کی علیہ الصلاة والتسلیمات اور دے تذکرے سر ذکر کئی کانو لنا عابدین وکانو لنا خاشعین نفی دا شرک فی دعا ذکر کی آیت نمبر لسکیا کی کانو یدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین دا انبیاء و تذکرہی ذکر کری دا سبق ختمی فدی آیت بانی حرامون علا قرطن یوصل پینزنوی باندی دا سبق ختم شو فقم سبق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا تخويف ذكر كي بشارات و تخويفات داخر قیامت كي كمي خوشحالي دي و كمي خطري دي فق سبقون باندي مسلا سل دغ ذكر كي اكرام المستجيبين و سر انذار دي مشرقين و فق سبقون كي اول شروع كي كي نو پا تخويف باندي پيار باندي نجی خلق تا اقترب للناس نجی کی خلق لا حسابوں میں صاحب ادو تو بھی پرواہ کی مخڑا ان کی جتنا دے تو چاہ پکر کرے جمی سار چپکم جی ہوں داغین زر میرا قیامت تو مر کنی جی شو جو زر امین زیادہ سے اندازہ میں ویلا سار چد پاس رم زد قبر نہ تو لرم دا آخرت نا چی سولرم نو زر میلا دا داغین زیاد دا قبر تنی دیشیم آخرت تنی دیشیم دا سوچ کرے دیچا چو کوئی زخو زن دا زکیم چی زوی مکانا ملتو دا نمونی چی زسار دا قبر نا زر میلا لرم وست تنی دیشیم او دا سینه درنگ رای چی چی تا موتای للا سنو جو تا تا اور غرموتا نو که اور غرموتا نا سو چل بکم سو بیرا سخا اپا دیو گو سفر چی زروانیم نستره پیوم نیما دا قدم سفر نده چی پا قدم رو تکر پیرانم نی اغسطه اپی ما خروان تکر پی اغسطه نو پتا برا گیره چی تا چی دوم را سفر که دوم را تکر برا که اغا نیش ده دا سوچ چانده کره و هم فی غفله و هم مورزون ادیتی نما خروان کی مخی دی طرف که جاتا ہو سوی مکه نگاه سوی دیر ہے مر مر که دیکتا ہو کوئی دیکتا نہ ہو روان کا ویتے ما اور نظر میں دیر تا دے نظر سوئے دیر ہے بتخانے تا ویما مسلمانی او ویم اللہ دا پارا با کوم دا کار سرا دیکھنا مکھول دنیا طرف تو دے طرف چاہ مکھ نہ بختور پہ کیا نہ دے کہ سر مجھے کرے بس یہ اخلاص تھے اس جب آنے صحیح حساب و کتاب نیچے کہ نماز پخین مجھے کو نہ بیاخو جو جلو تنو ٹول دے دی کہ وہ کو جو ٹول دے دشو دعو کو نماز خام مجھ پہ کینش دے ٹول روز دو دوخ کو غویان رو جو نسی از ما خام مجھو نکی مجھ کو پہ امامتے فرض دے منفرادی مجھ فرض ندے انفرادی مجھ نمگرے دے مجھ فرشید اول کی مجھ فرشید جبریل سلام نبی سلام نماتی کرنا اچھا تو خود اللہ اگر پہ نیمہ بانے دے نروجو نسے طول رض دا دواف پو غوایا او دا سلی نیو اللہ کہ دا اللہ دا پارا وے نو مجھ دروجی نا ہم دے مجھ بے کرے پہ نمتے باندے اور دا صرف دا دے پارا چی خیتا ہوگی کم چی ما خام دیر کتا کم نو اگر کتا کی چی کتا کی نو ما خام دیر خوی پاتی کی دیر ناسوار واخری اجیاد ترد کی لاڑی بے گی زنو باندیو لگی بل طرف مروان شی بی واکشی بی دواکشی بل طرف مروان شی ناسواری موی خوان دکھائی تی ناسواری پس یک ملی سے تسری عجیبا تڑھے دے ناسوارا برسل نکی خوی وی بلی چی تو برخلو کی ناسواری یا ہوئی تکا تک دی آدھے سنڈی پہ دے بھائی خلق را اگر وہ حضر جواب دیا تو آدھے تکا دے دے بھر ناسوار بھر خلق کی دے خو کتو مزاری ناسوار میں غصی دیو ناسواری ما کان دے کرے دے ناسوار دے واقع ستا موز پاتے خو موز جانیش دے بیا پہ سمی پاتے دا لے تکا تا بھر اوکی اوکی کانا خو دیر جسی دے پہ کیتا چاہ گئے اوکی اومو او پہ کم دے کی اجرہ کی اوکی بیٹک کیوں کی آپ بلج کیوں کی کور کیوں کی خدا بندہ ٹول رہا تھا روزے نہیں بولے وا او تا وہ کہ اللہ دے پار میں ناموز دے اللہ دے پار کی مت کیوں کہنا ناموز دے پے میں مت نہ کہے نہیں مت نہیں پا دے کو وہ ہم فی غفلت و ہم مورون ادو پر غفلت کی مخلاون کی نما خام کی دے سو کی سے کہ زت سار دے قبر نہ تولرم اس لذر میرا قبر تنی دے شیما دا سینی چی دانواری ملا پا مرے کی چی پسا سارا نواخلی او دا قبر تران سنو صبح ہوتا ویم الکتا موز والی انکو او بشیر ما خروجینی والی و تعالی اخیط میں ملولا آلا مرا شوی نوا نبا جواب کی بیا سچل بکی سخون او تو کن دا قرآن انو فی غفلت و هم مرضی انو ادی مخارا انو کی کنا نرازی دوتا موزی دوتا مقابلہ کے دکان دے کاغا کاغا ڈاکٹری دا کاغا وکالت دے کاغا مشتری دا سب آلا چرا دے مقابلہ کی اٹول لگی دی آوری پتشحال بانے کی دولا بے کئی آوہ سلم دی یعنی فائدہ ہے تو دے جن نرسی غافلی دلون رو بے پروا دی چیزا ذروان قیامت طرفتیم واسر النجوا اپٹا کی جرگا ظالمان ویدہ نوے لیکن سرہستا سوگانی احتاسونو افتاتون السحر احتاسو در جازو تا یعنی منائی حال آئے چیتاسو نظر لگی ولی در خبر تغوجی دائی خبر اموانائی اعتراض پیغمبر بانی اللہ بشر مثلکم اول کی زورنا یرنا دا آخرت دویم دل بانی رتن پہ اعراض دا قرآن مخلول دا قرآن بی پروائی درین دل انکار دا پیغمبر نا سلورم دل انکار دا توحید نا قال ربی یعلم القول اثر نجو اللذین ظلمو پٹکلا جرگا چا پٹکلا الذين ظلموا بدل لأصر ودعانا الذين ظلموا يعني ظالمانو زيادتكم انكو اجرگا اسوا ونیه ده لیکن سر استاسو غانی نتاس خبر تواجیک دائی فائل اواو ده الذين ظلموا بدل ده یا اصر النجو الذين ظلموا واو علامت جمعیت تا فائل نده اسم نده الذين ظلموا فعل اصل كلمه اثر روا دا سدلک چې دا واو نی اثر روا نو الذين ظلموا جمع اول قاعده رسول چې کنه فاعل اسم ظاهر وحد الفعل عبدا اذن تفعل جمع اول شوي دا دا جمع نه دا واو علامه جمعیت ته ضمیر نه دي اثر النجو الذين ظلموا عشر اقوال عبد متنبتین والا وی وفی اثر النجو الذين ظلموا عشر اقوال لس قولون جب ظاہر پہ اعتراض را دی اور یو پہ کہتا قول دا